گلهای تازه، برنامه شماره 10، پیوند روح، با همکاری هنرمندان گلپایگانی، اسدالله ملک، فرهنگ شریف، مجید نجاحی و جهانگیر ملک. غزل آواز و شعرهای متن برنامه از سعدی، گوینده فخری نیکزاد، صدا بردار محمد جهانفرد. چون است حال بستان ای باد نوبهاری، که از بلبلان برآمد فریاد بیقراری؟ ای باد بام دادی خوش می روی به شادی، پیوند روح کردی پیغام دوست دادی. بر بوستان گذشتی یا در بهشت بودی؟ شاد آمدی و خرم فرخنده بخت بادی. Thank you. نزد شمع گشتی، آسان فرا گرفتم در خرمن افتادی. گر در غمت بمیرم شادی به روزگارت، پیوسته نیکوان را غم خورده اند و شادی. ای باد بامدادی، خوش می روی به شادی، پیوند روح کردی پیغام دوست دادی. گذشتی یا در بهشت بودی، شاد آمدی و خرم فرخنده بخت بادی. امانا thank you. فرا گرفتم در خرمن افتادی. گر در غمت بمیرم، گر در غمت بمیرم، شادی بستنی کبان را غم خوردند و شادی خوش می روی به شادی، پیوند روح کردی، پیوند روح کردی، پیغام دوستادی. پیوند روح